Ведаеце, што мне прычнілася? Са зласлівай маркотаю спытаў ён пасля нядоўгага маўчання. Тое, што здарылася роўна год назад. Не сказаў бы, што мы ўсё зразумелі. Не адрываючыся ад свайго занятку, азваўся камандзір, які чысціў на каленях рэвальвер. Я ведаю, грамадзянін Тапор, вам будзе смешна, але мне хочацца гаварыць пра гэта. Я буду расказваць і смяяцца разам з вамі. З нейкім хваравітым імпэтам, сказаў юнак. Дык вось, год таму, якраз такой парою, гаварыў ён, мы наладзілі фэст з манеўрамі. Які быў час, панове! Сабраліся ў фальварку за дзве вярсты ад горада, спачатку спявалі гімны, казалі прамовы, потым практыкаваліся ў стральбе. Здагадайцеся, якія ў нас былі мішэні? Антановіч абвёў таварышаў ганарлівым позіркам. Расейскія гербы! Мы стралялі ў расейскія гербы! Таму, хто за 50 крокаў трапіў арлу з двух стрэлаў в абедзве галавы, панна Гелена падносіла келіх свянцонай вады. Панна Гелена таксама страляла разам з намі. Пачуўшы гэта імя, Сокалаў заварушыўся, ямчэй уладкоўваючы параненую руку. Палонны заўважыў яго рух і глянуў на Сокалава з цікавасцю. А потым феерверк! Студэнт на момант заплюшчыў вочы. Але самае вясёлае было пасля. Па дарозе дамоў знайшлі на ўскраіне пляцень, сажняў на 15. Далі залп і ў адзін міг узялі гэтую фартэцу прыступам. Уяўляеце? І тут, быццам з-пад зямлі, з'яўляецца гэты пісклявы таўстун Іверсон, наш наглядчык. Вы немедленно дольшны разойтись. Иначе вы испортите себе всю свою жизнь. Пакуль ён абяцаў нам самыя страшэнныя пакаранні ад імя дырекцыі, мы яшчэ терпелі. Аднак, калі стаў грозіцца ад імя государа імператара, ўжо не стрывалі. Вы калі-небудзь бачылі, як вядуць у хлеў натурыстага маркача? Конча цягнуў яго за гальштук, а я паганяў дручком. Праз два месяцы прыехала следчая камісія. Але сведкаў не знайшлося, і гернаглядчык застаўся з носам. Які быў фэст, панове! Хай бы ён доўжыўся вечнасць! Хай бы вечнасцю стаў дзень, калі горад быў нашым, падаў голас паранены. Вы памятаеце, як нас прымалі ў прафесара Жабенкі? Жвава падтрымаў яго студэнт, як панна Гелена з сястрой танцавалі нам польку. Я мяркую, ваш Іверсон ужо данёс і на іх, зазначыў Тапор. Усяго 5 дзён таму. Няўжо толькі 5 дзён? Антановіч нібыта не чуў апошніх камандзіравых слоў. Гэты ўздым і перамога, і думкі, што ўсё яшчэ наперадзе 5 дзён. А цяпер? Жыццё не любіць летуценнікаў, грамадзянін Антановіч. Яно жорсткае да іх. Камандзір скончыў чысціць рэвальвер і звыклым рухам заткнуў яго за пояс. Я не супраць таго, каб вы займаліся прыемнымі ўспамінамі, але ўлічыце, што мы не адны. Студэнтаў позірк упёрся ў палоннага і загарэўся непрыхаванай нянавісцю. Грамадзянін Тапор, я не разумею, чаму вы дагэтуль не загадалі? У нас ёсць права помсты, і я... Сустрэўшы ўладны пагляд камандзіра, ён асекся, аднак яго гарачая кроў таймоўвалася неахвотна. І ўсё ж мы недарэмна взяліся за зброю. Недарэмна! Зноў загаварыў Антановіч праз хвіліну. Ён імкнуўся пераканаць, відаць, не столькі таварышаў, як сябе самога. Мы замацавалі крывёю межы будучай айчыны. Паны з жонду былі б задаволеныя вамі, сказаў камандзір. Ні ў Літве, ні ў Польшчы нашы войскі не ўзялі больш ніводнага горада, з выклікам адказаў Антановіч, і паранены з ухвалаю кіўнуў яму. Магу толькі паўтарыць свае папярэднія словы, стамлёна прамовіў тапор. Зрэшты, я не вінавачу вас. У вашым вяку чалавек адгукаецца на прыгожыя заклікі хутчэй, чым на голас уласнага розуму. Мяне прывялі да ўдзелу ў інсурэкцыі перакананні, а не прыгожыя заклікі. Антановіч падняўся і пачаў нервова хадзіць ад стала да дзвярэй назад. І не якія-небудзь іншыя прычыны. Якія іншыя? Зацікавіўся камандзір. Паранены чамусьці насцярожыўся. Якія? Вы чулі, як трапіў атрад Арліцкі? Цяпер я магу адкрыць яго таямніцу. Аднойчы на біваку мы разгаварыліся, і ён прызнаўся, што нявеста запатрабавала ад яго доказаў смеласці. Ха-ха-ха! Браво, браво! Шчыра засмяяўся палонны. Каханне як аснова палітычных поглядаў. Або як пазбавіцца ад жаніха? Панове, вы дазволіце мне далучыцца да размовы? Можаце лічыць гэта маім апошнім жаданнем. Ён гаварыў вясёлым, бесклапотным тонам, які дазваляў прыняць ягоныя словы за жарт. Ніхто не мае права адмовіць чалавеку ў апошнім жаданні, прымаючы тон палоннага, адказаў тапор. Між іншым, заўважыў ад'ютант, звяртаючыся да Антановіча, Арліцкі браў цайгаус так, нібыта ўсё жыццё, толькі тым і займаўся, што браў цайгаузы. Студэнтавы вусны скрывіла пагардлівая усмешка. Мне заўсёды здавалася, што ён у любы момант можа перабегчы ад нас на баль да Беклямішава. Словы юнака прыглушыў удар грому, але палонны пачуў іх. Пане Антановіч, вы згадалі тут імя нашага губернатара. Вам вядома, дзе яго дастойнасць зрабіў сабе кар'еру? У паліцыі, пазіраючы не на Крыніцка, а некуды ў бок, адазваўся юнак. А ці вядома вам, што ў маладыя гады ён маліўся на фур'е і праходзіў па справе Петрашэўскага? Вось што робіць час з гарачымі галовамі. Студэнт спыніўся насупроць палоннага і паклаў руку на рэвальвер. «Гэта падобна на здзек!» – з пагрозаю прамовіў ён. «Грамадзянін Антановіч!» «Грамадзянін тапор!» – рэзка павернуўся на голас студэнт. «Што вы яшчэ маеце нам паведаміць?» – спакойна запытаў тапор. «Што...» Нягледзячы ні на што мы пераможам. У гэтым хлапчукоўскім выбрыку было нешта настолькі адчайнае і чуллівае, што халодныя камандзіравы вочы пацяплелі. Магчыма, з нечаканай мяккасцю сказаў ён, але не тут. Тут у нас нічога не атрымаецца. Гіблая справа. Мужыкі вераць у цара і не вераць нам. А без мужыкоў мы нішто. І ў дадатак паны з віленскага жонду скасавалі ўсе акты чырвоных. Калі хто-небудзь з гэтых рэвалюцыянераў трапіць мне да рук, даю вам слова павесіць яго на першым прыдатным суку.